Welkom iedereen bij podcast 151 van 20 april 2012. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We zijn op zoek naar Da, die een bloedig artikel heeft toegevoegd aan onze Delicious stack, maar ondertussen nergens meer te vinden is. Hij is verdwenen van... Mag ik even opmerken dat we met 151 zitten? We in de buurt van de 3 jaar zijn we nu bezig, of niet? Ja. Ja, helemaal goed. Het is, we hadden het net heel even met Bart van... Hey, we hebben 150 helemaal niet als memorabel moment aangegeven. Maar ja, we zijn nog steeds van plan heel hard door te gaan. Nou goed. Andere bedrijven niet. Wat mij opviel deze week in de kranten was het verhaal dat T-Mobile... die eigenlijk blijkbaar heel veel geld hadden verwacht van AT&T om een zootje daar te verkopen. Dat hebben ze niet gekregen. Nu in Nederland spullen gaan verkopen. Dat de KPN eBay's in België wil verkopen. Mm-hmm. Kortom, dat al die telefoonoperators, die mobiele operators, gewoon in zak en as zitten. Ja, nou, dat is wel duidelijk. En ook heel veel storingen deze week. Ja, KPN ook weer plat, hè? KPN, Vodafone, T-Mobile. Het is echt overal schering en inslag. Ja, misschien KPN bespaar. KPN vanochtend te veel op weer voor de tweede keer in een week. Ja. Ik blijf staan dat ze er ook met bandbreedte lopen te klooien. Nou, die kunnen we natuurlijk weer op af gaan geven. Maar misschien moeten we toch het fondsmodel moeten ze toch maar eens heel goed aandacht gaan. Nou, ik heb een ander voorstel. Dat is gewoon terugkopen die hap. Nou heeft de Nederlandse staat geloof ik 42 miljard binnengehaald aan het verkopen van die of het verhuren eigenlijk van die bandbreedte. Dat zijn eigenlijk de molenstenen om de nek van al die bedrijven. Nu komt er in 2013, daar zijn ze weer mee bezig, weer een veiling van allerlei toestanden. Misschien moet de overheid gewoon stoppen, de aandelen KPN terugkopen. T-Mobile is te koop, Vodafone lijkt me ook kunnen ze wel kopen. Maar gewoon weer, vroeger heette dat nationaliseren, maar gewoon weer een overheidsbedrijf van maken. Nou ja, het is in ieder geval in deze manier niet echt meer in het belang van de burgers. Nee. Wat is het voordeel daarvan om dat te doen, Luc? Ik begrijp dat je niet tevreden bent met de huidige situatie, maar ik zie niet in hoe het beter gaat worden als je dat aan de staat gaat overgeven. Nou, lieten we dat over aan de PTT. En Nederland had, en in die tijd verkocht de telefooncentrales, en Nederland had een enorm goede status als PTT. Ze zaten in al die clubjes die chillen en allerlei talen deden, maar ze zaten echt heel goed. We waren technisch ontzettend goed, misschien een beetje traag, maar als een telefooncentrale werd geïnstalleerd, was die ontzettend veilig, had je 48 volt, zodat je zelfs in oorlogstijd nog door kunt bellen. Het was echt heel goed. Dat hebben we allemaal opgedoekt in de privatisering. Hè? Mevrouw Nelly Smit-Kroes heeft dat vooral doorgedrukt. En die PTT is toen commercieel gaan worden. En dat betekent dat in theorie dat ze goedkoper zouden zijn. Het is natuurlijk duidelijk dat de PTT's waar die niet geprivatiseerd zijn ook goedkoper werden vanwege de digitalisering. Maar er zouden nieuwe diensten komen en allerlei dingen. Nou, die zijn gekomen, maar met een boel ellende. En we betalen langzamerhand veel meer geld aan die PTT dan nodig is. Omdat nou ja, ze... goed, de PTT doet ook een heel stuk meer dan vroeger bellen op je T65 en voor de rest niet zeuren. Ja, goed, natuurlijk is dat zo, maar dat zouden zij ook hebben gekund. En je praat voor nationalisering, en dat is ook een oud probleem, praat je over diensten die zo'n invloed zouden kunnen hebben op de openbare veiligheid, dus oorlog, en op gewoon de veiligheid van mensen, ziektes, dat soort dingen, dat daar een stevig overheidstoezicht moet zijn. En nu blijkt dat als je dat uitbesteedt, en dat hebben we natuurlijk gedaan met de, noem maar wat, weet ik veel, de verhuurbedrijven, de woningbouwcorporaties. We hebben dat met de gezondheidszorg gedaan en dat soort dingen. En alle beloftes, het wordt goedkoper, zijn niet uitgekomen. We hebben een paar jaar geleden nog het ziekenfonds opgedoekt. Zijn we daar blij mee? Nee, het was 1 jaar goedkoop en daarna wordt het steeds duurder en steeds minder. Ja? Dus het is niet zo dat overheidsdiensten per definitie slechter draaien. Of door de overheid gecontroleerde bedrijven dicht te slaan. Alleen, het lijntje is korter, de Tweede Kamer heeft daar meer inzicht op en wij als burger kunnen dan gaan stemmen en zeggen hallo, de partij die ons belooft dat, noem maar wat, de PTT, zoals die dan weer zou moeten heten, beter gaat organiseren, beter georganiseerd wordt, krijgt mijn stem. Ja, ik zie dat toch anders hoor. Ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van de consument. Die steeds meer wil en steeds minder wil betalen. Die ook niet allemaal hetzelfde wil. Iedereen wil wat anders. Maar dus, hoe ze, het is, even het is dan een, even, want moeilijk we praten, te bedienen markt. We praten ja, maar, met Finn, wacht dan maar eens even af. Als er nou dus blijkt dat door al die storingen dat er echt mensen doodgaan en zo. Hè? Dat er gewoon doktoren niet bereikbaar zijn of ziekenhuizen hebben afgeschakeld of hoe dan ook. Dan zul je horen, en ik heb dat ook geschreven en ik schrijf dat al een tijdje. Fiscalisering van al die diensten dus weer. Nationalisering is geen goed woord, want het kan internationaal niet meer. Maar gewoon neem het weer in overheidshand. Daarvoor zul je EU-contracten moeten opbreken, begrijp ik allemaal. Maar voor de woningbouw, voor het bankwezen, zou dat toch wel... Kijk, in feite is dat voor het bankwezen. We hebben nog de ING, wat vroeger ook van ons was, hebben we opgedoekt. Maar de ABN AMRO is alweer van de overheid. Dat is toch makkelijk? Ja, maar mag ik nog even terugkomen? Want we praten over telefonie nu. Maar wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in dat waardeloze bandbreedte op dit moment. In Finland heb je recht op bandbreedte, Bart. Hoe is dat dan daar geregeld? Is dat overheid of is het een wetgeving die zegt van ik heb recht op... Nee, het is een wetgeving die commerciële bedrijven die netwerken aanbieden verplicht... Om dat overal mobiel, of maakt niet uit, overal een minimum snelheid moet aanbieden. Ja. Ja, maar dat was vroeger met de telefonie ook. Er was gewoon een telefoniewet die zei, de PTT moet zorgen dat ook de lulligste boer, die moet ook telefoon hebben. Maar waarom zou jouw idee dan niet in een wetgeving kunnen worden gegoten in plaats van de hele zooi terug te kopen? Nu. Ja, omdat die bedrijven, dat blijkt, failliet kunnen gaan. Gewoon kunnen zeggen, we stoppen ermee. Mm-hmm. Het is niet alleen zo dat T-Mobile dus op dit moment te koop staat, maar de directie is weggelopen. Ze hebben er een nieuwe Duitser in gezet en die is dan onder curatele gesteld. Voor de buitenwacht lijkt het nog alsof T-Mobile opereert, maar voor de binnenwacht zijn ze dus fors aan het strepen. En ja, misschien zit er dan wel een mannetje ergens op een bureautje die zegt, weet je wat... Ik word eruit gegooid en ik zet even knopje A om, weet je wel. Niet? Of ik let even niet op. Dat is anders wanneer het privaat is of overheid is. Genationaliseerd is. Nou, in ieder geval, ik zie die trend. Ik roep dat ook over software. We zijn er zo afhankelijk van internet. Want langzamerhand doet iedereen ook mobiel internet. Dus je kunt... Er zullen genoeg mensen zijn die zeggen van... Nou, ik heb mijn landlijn en mijn... vaste lijn opgedoekt en ik zit gewoon mobiel vast. Ja. Maar goed, het was even het nieuws van de week waarvan ik dacht, jongens, shove comes to push, de shit hits the fan. Het gaat aan alle kanten fout met die telefonie en dat is niet leuk. Een ander nieuwtje wat ik in dat verband nog tegenkwam, is dat iPads nauwelijks gebruikt worden in het mobiele net. Ja, dat is een Duits bericht, maar dat vond ik toch wel interessant, dat eigenlijk die iPad, als mensen hem nog gebruiken, 93,8% van de internettoegang is via gaat wifi. Dus over wifi of over een kabeltje. Ja. En dat vind ik toch wel... dat is toch wel... Ze zeggen dus daarmee zou de boom in mobiel internet door de tablets eigenlijk... Ja, een beetje tegenvallen. En dat hangt denk ik dan weer samen met die negatieve verwachtingen van de telecombedrijven die bijvoorbeeld LTE, hè, dus de nieuwe snelle standaard voor mobiel, 4G, eigenlijk niet willen invoeren in Europa. En zeggen we nou, 3G plus is genoeg en je doet het er maar mee. Hè, want wij gaan niet nog eens miljarden of tientallen miljarden uitgeven om overal LTE-frequenties neer te hangen. Ja, volgens mij, zolang ik niet uitzending gemist kan kijken tijdens de atletiekwedstrijd, dan is het logisch dat iedereen dan maar thuis op zijn wifi dingen gaat doen. Je moet gewoon meer bandbreedte in om dat te veroorzaken. AT&T trouwens, even in de telecom kant blijvend, die heeft zijn Watson Voice Recognition systeem waar ze al 20 jaar aan werken. Hebben ze nu een API voor, gaan ze voor releasen. Dus een programmeerinterface voor developers. Dus vanaf juni geloof ik. Ja, juni kunnen wij als developers stukjes audio naar die API sturen. En dan krijgen we ze vertaald weer terug in tekst. Dus de text-to-speech API van AT&T kunnen we dan gebruiken voor onze eigen applicaties. Kan dus interessante tools teweeg brengen, wat ook de reden is waarom ze deze API opengezet hebben. Dus het zijn natuurlijk lange tijden beloften. Ik hoor ook wel wat mensen die nou bijvoorbeeld met via Samsung en via Nokia, weet ik wel, ik heb dat ook wel gedemonstreerd gezien, ook vertaaldiensten, hè, die dus door in de cloud ergens worden bewerkt en dan terugkomen. En dit zal ook wel weer een clouddienst zijn. Hartstikke leuk. Dan kan ik lekker gewoon aan het strand liggend via zo'n API, want dat is toch wat de bedoeling is, neem ik aan, kan ik gewoon zeggen, artikeltje voor de krant. Ja, en dan gewoon inspreken en dan ligt het bij de krant. Voor mijn part, als je daar de API, die moet dus aangestuurd worden door iemand die een programmetje daarvoor maakt. Dus dan moet je luxe kranten inlees-tooltje moet je hebben. Een app die dan gebruik maakt van die API. Dus de API is alleen maar echt de interface die programmeurs kunnen aanspreken, zal ik maar zeggen. En daar moeten dus de developers van deze wereld moeten daar de tools overheen zetten. Aan de andere kant over bandbreedte en zo. We krijgen natuurlijk, Walmart heeft aangekondigd, Voodoo, VUDU, in allerlei landen te gaan uitbrengen. Dus binnenkort komt het gewoon ook in Nederland uit. Dus Walmart gaat via deze Voodoo gaan ze televisie en film, eigenlijk streaming video aanbieden. Moet ik dat vergelijken met YouTube? Nee, dit is meer eigenlijk het huren van video's. Oh ja, goed. Een dienst. Maar dan moet ik ook wel weer bandbreedte hebben. Dat is toch wel de bedoeling. Ja, nee, daarom. We moeten bandbreedte hebben. En, maar ze willen dit allemaal wel massaal uitrollen. En, Nog meer diensten. Nog meer diensten. Nou ja, ik denk nog steeds dat er zo'n soort dienst wel mensen op zitten te wachten, gezien de crappy televisie wat er is. Als je dan bij Voodoo voor een paar euro een film kan downloaden, dan is dat toch relaxter. Ja, ik moet zeggen dat ik ook al maanden, zo niet jaren, geen televisie meer gekeken heb. Ik vind dat echt zo'n ouderwetse vorm van media tot je nemen. Mm-hmm. Op een bepaald moment in de week, op een bepaald tijdstip, kun je dan een bepaalde televisieserie volgen. Mm-hmm. Nee, ik wil het kijken wanneer ik dat wil. Ja, Voodoo is voor jou. online aanbieden van televisieprogramma's en films, dat vind ik een goed idee. Maar daar moet wel een enorm goede infrastructuur achter zitten. Iedereen moet een flinke dikke pijp naar de internet hebben. Niet zo dat als je een film zit te kijken, dat de rest in het huis niet meer aan de gang kan met zijn Skype en zijn YouTube. Ja. Oké, okay, goed. Nou ja, mijn vraag is altijd, wat gaat dat kosten? Ja, je blijft Nederlander. Ik blijf Nederlander en ik ga altijd lekker naar de, wat is het, de Kruidvat of zo, weet ik veel wat, of Blokker. En dan hebben ze die aanbiedingen. Een internetaansluiting. Het kost een dikke pijp naar internet. En het kost een paar knaken om een paar knaken iets te huren. Laat ze nou eens €5 rekenen. Dat zeg ik. Ik ga altijd naar de Blokker en dan koop ik van die oude dvd's voor €1. Mm-hmm. En dan heb ik natuurlijk niet de film die ik wil zien. Maar goed, ik heb er wel 100. Dus ik kan toch een beetje kiezen. Dus ik vind dat altijd dat verhaal. Ik zit toch eigenlijk ook nog steeds te wachten op mensen die zeggen, ik lever jou een blok glas met, laten we zo zeggen, een 64 gigabyte met een versleutelingetje. Nou, hoeveel films kan je op 64 gigabyte zetten tegenwoordig? Ja? Ook een stuk of 30? Wat? Nee, ja, geen HD, dat heb ik ook weer, dat is ook weer waar. Het distributiemodel van Hoodoo, wat dus Voodoo Walmart wil proberen, we hebben in Nederland heel veel diensten via satelliet waar mensen al voor betalen en waar ze kunnen krijgen wat ze hebben willen. Ik weet niet of dat hier gaat werken. Ik denk dat het niet zo duur wordt. Ik denk dat het €3 of zo per film wordt. En dan is de vraag van, ja, is dat, hoe vaak ga je film zitten kijken dan in de week? Is het, ja, ik weet het niet. Als hardwerkend figuur heb je soms niet veel tijd voor dat soort onzin. Dus dan vind ik het geen dure dienst. Als je natuurlijk heel veel tijd over hebt, dan wordt het vanzelf heel, heel duur. IPv6 moet het allemaal gaan doen natuurlijk. De infrastructuur en de bandbreedte. De Amerikaanse overheid kan zijn eigen deadline van 30 september niet halen. Want die wil dus op 30 september alle overheidsdiensten, alle websites IPv6 benaderbaar krijgen. Ze hebben nu al aangekondigd dat ze dat niet gaan halen. Ze hebben geloof ik maar één overheidsdienst die ondertussen tien van de 1556 domeinen heeft IPv6. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Je moet ergens goed beginnen. Je moet ergens beginnen, ja. Goed jongens, over Amerika en de overheid. Hebben jullie gezien dat Microsoft toch weer, ze hadden verwacht dat het een beetje terug zou vallen. En dat ging toch weer heel goed met Microsoft. Terwijl Microsoft onze vrienden van Nokia echt miljarden inleveren. Gemaakt. Ja. Niet spectaculair, maar... Ja, ik vond het ook zeker. Maar ze zeggen dat het nog steeds beter gaat. En dat zal de koers wel weer opdrijven. Want er komt natuurlijk Windows 8. Ze praten weer over een nieuwe Office-versie. De Windows 8 voor de PC hoor ik nog niet zoveel van. Maar voor de tablet dus wel. Het gaat zo hartstikke goed. Over uit, over de Windows 8, maar... Ja, het is allemaal afwachten wat het gaat worden. Zeker op desktops en laptops. Klassieke besturing met muis en toetsenbord. Dat wordt lastig voor Windows 8, denk ik. Maar voor de mobiele handheld devices, touchscreen, gaat het een groot succes worden, denk ik. Ik hoop ook dat voor de mobiele providers, en dan denk ik natuurlijk vanuit Finland aan Nokia, dat die daar wat van op kunnen pikken. Maar heb je nou niet het gevoel dat... Kijk, de winsten waar we over praten, 5,1 miljard, ja? Nou, als ze nou toch even poep zeggen, dan kopen ze toch Nokia, of niet? Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik weet niet of de overheid dat accepteert, of dat ik weet niet hoe dat structuur van Nokia in elkaar zit. Of ze dat, ik denk ook dat je niet al je geld... Of zoals de Engelsen zeggen, al je eieren in één mandje. Ja, en nou ook dat is natuurlijk, krijg je een soort gedoe weer met antitrust en dat soort dingen. Maar goed, de bedragen zijn zo. Als je nou ook ziet dan dat bij die winst zat 1 miljard. Microsoft moet 1 miljard betalen aan American Online. Weet u nog wie dat was? American Online? Lang geleden ook zo'n dienst die zelfs nog Warner heeft overgekocht. Mm-hmm. En die verdienen nu even aan wat patentclaims 1 miljard. Wat Microsoft zo uit de achterzak betaalt. Dus hebben ze dit jaar geen 5,1, maar of geen 6,1, maar 5,1 miljard. Ik vind de bedragen worden zo onmenselijk groot, hè. Terwijl men toch eigenlijk gedacht had, nou, het gaat niet zo goed. Het gaat niet zo goed met Microsoft. En nou, dan gaat het dus wel goed. Ja, ik vind het ook, ze doen het wat dat betreft heel goed. Ik zag ook, ik weet niet wat ik daarvoor waarde aan moet hechten, een developer die €1000 per dag krijgt voor een game die gedeveloped heeft voor het Microsoft platform. Ja, ik denk dat zijn toch bedragen. Maar het kan ook zijn omdat het de enige game is op het Microsoft platform natuurlijk. Ja, of als dus, het eerste, het zijn in feite 60 games, het valt allemaal wel mee. Ja. Maar het geeft wel wat aan dat er dus geld te verdienen valt op het Microsoft platform. Waarvan Android een hele tijd gezegd werd, op het Android platform is niks te verdienen. Nee. Ja, het is allemaal vrij nieuw en die advertenties die brengen wel wat op. Maar zo gauw er meer aanbieders komen, dan gaat het verspreid worden en dan zal dat dan wel meevallen. We gaan het zien. Ja, precies. We hadden het laatst over Google die bezig was met Glass, hè? En toen zei ik van, onzin, dat is allemaal niks. Maar nu blijkt er ook een bedrijf in Amerika te zijn, Pixel Optics. En als je nou een gewone bril koopt... met bifocal, hè, dus multifocale glazen, dan kunnen ze er een liquid crystal in weven. En dan kan je een lettertje zien. tussen ver en dichtbij kijken, kun je dan zeg maar augmented reality, weet je wel, mm-hmm. Je bent ergens en dan zegt dat systeem eventjes, hallo, je moet linksaf of u heeft net weer de pizza gemist of politiecontrole of wat je maar wil weten. Dus schijnbaar zijn er toch meer bedrijven die daar wat in zien, hè, in die brilletjes. Ja, ik denk zeker dat het ook een bepaalde cool factor heeft. We zijn toch op zoek. Ik zag inderdaad Sony met Android horloges komen. Ja. Volgens mij zijn we op zoek naar iets nieuws, cools of zo. En ik weet, cools. Ja, ik weet niet of die brillen dat dan moeten worden, hoor. Ja. Nou ja, goed. Het zijn allemaal een beetje hippe dingen. En dat gebeurt gewoon. Men wil andere dingen. Ik las hier ook ergens dat bijvoorbeeld Nike. Als je nou de nieuwe schoenen van Nike wil hebben, dan moet je, die kan je niet meer zo kopen. Dan moet je eerst twitteren. Ja. Nou ja, dat soort grapjes. Het zijn natuurlijk een beetje grapjes. In Amerika is er een bedrijf dat heeft geld gekregen. Dat heet Cloud. K-L-O-U-T. Mm-hmm. En Cloud die wil een listing maken. Of een single numerical value voor je online influence. Op wordt Twitter, Facebook en LinkedIn. Dan krijg je dus niet alleen een naam, maar krijg je ook een nummer. Hè? Dus wie is nummer 1 op LinkedIn, weet ik veel, Paris Hilton of zoiets, ja. Mm-hmm. Maar je krijgt dus op basis van hoeveel mensen jou volgen en allerlei dingen hebben ze willen ze dat je een nummertje kunt krijgen. Oh, dus we moeten nu met elkaar wedijveren dat ik een hoger nummertje krijg dan jij. Ja, dan komen de diensten die zeggen ik kan nu cloud een beetje ophogen. Als u mij 3 geeft, dan geef ik u 2. Dat werkt, hè. Ja. Allemaal een beetje nep. En wat dat betreft natuurlijk voor de advertentiewereld heel moeilijk om nog steeds dat online te doen. En Nielsen is daarmee bezig om een online campaign rating systeem te hebben. Ze doen dat natuurlijk voor televisie. En dat is omdat eigenlijk niemand precies weet, ja, je hebt zoveel kliks, maar hoeveel levert dat nou eigenlijk op? Als je natuurlijk over verkopen praat, is dat duidelijk. Maar als je praat over image, zoiets wat levert zo'n Nike-campagne van en allemaal tweetjes. Ja, dan moet je toch eventjes Nike tweeten. Je moet toch eventjes die naam intikken. Je moet misschien zeggen wat je maat is. Allemaal gegevens die interessant zijn. Maar dat viel me wel op dat je dus op dat gebied is er wel wat aan de hand. Een soort reality check van wat levert het allemaal echt op. Ja, ik kan het ook slecht beoordelen, maar er wordt nog steeds gigantische bedragen in die advertentiebusiness gepompt. Dus het zal wat opleveren. Er is een nieuwe manier. Facebook die gaat stock in 3 kliks aanbieden aan eindgebruikers. Dus je kan binnenkort op Facebook vermoedelijk, of heel makkelijk, heel eenvoudig als Facebook gebruiker, kan je stock kopen van Facebook. Dat is natuurlijk ook een interessant iets. Dat er straks elk bedrijf, dat ik naar Shell.nl ga en dat ik meteen even wat stok kan kopen in 3 kliks. Dat verlegt eigenlijk de portal helemaal tot aan de eindgebruiker van wat er op beurzen gebeurt natuurlijk. Nou, je maakt je flexibiliteit van je aandeel natuurlijk erg hoog, hè? In feite zijn ze dus bezig om een beurs te doen. Ja. En de vraag is zelf of ze daar dus in Nederland geen vergunning voor moeten hebben. Want je zit in aandelen, dan wel je eigen aandelen. Dat is misschien heel simpel. Maar misschien zit er wel een plan achter. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel in aandelen speculeren. En die zoeken allemaal naar de goedkoopste manier. Nou, mm-hmm. Zou het grappig zijn als Facebook of Google of wat dan ook een beurs zouden kunnen bouwen. Een online beurs voor aandeeltjes. Grappig initiatief eigenlijk. Ja, ik weet ook niet. Ik denk dat het inderdaad het verleggen is van de beurs. En zolang het je eigen aandelen zijn, vermoed ik dat er niet zoveel mis mee is. Maar je kan je inderdaad dan afvragen welke bedrijven nog meer hun aandelen op de homepagina kunnen gaan zetten. Ja. Er is een zoekmachine in Nederland gestart. Eigenlijk van de vinden.nl mannen. Ik zat naar het logo te kijken. Ik dacht, dat hadden we in 1980. In mijn gevoel hadden we vinden.nl voor alle andere zoekmachines. Ik heb hem in 10 jaar de site niet gezien. Maar hij bestaat nog steeds. En de mannen hebben nu een kledingzoekmachine gemaakt van die gewoon bij Zalando, Weekamp, nou ja, van alles zoekt. En het is te vinden op kleding.nl. Kleding zoeken. Ja. Ja. Op zich. Het is heb ik maat XXXL, dus dat kan ik wel voorstellen. Nee, goed. Ik weet niet of dat aan zal slaan, zo'n soort zoekmachine. We zagen van hetzelfde bedrijf heeft net twee zoekmachines aan de Telegraaf verkocht. Gaspedaal.nl en huizenzoeker.nl. Dus ze zijn druk bezig met zoekmachines te bouwen en ze vervolgens te verkopen aan bedrijven, lijkt het. Ik zie niet in wat het andere model is achter een kleding. Nou, wacht eventjes. Kijk, als je een datingsite hebt. En die heeft de Telegraaf volgens mij ook. En die kun je koppelen aan zoekmachine maat 36, 38, wat we allemaal zeggen. Vrouwen dan. Maar eigenlijk maat 44. Dan is dat toch interessant. Beetje privégegevens. Kan ik even de lijst van deze straat, wat ze allemaal aanmaal. Ja. Wat dat betreft, ik las hier net in het Psychologie Magazine, hebben ze een onderzoek gedaan. 34% van de mensen leest stiekem de sms'jes en de mails van zijn partner. Dus 1 op de 3. Nou, 45% zit onder werktijd lekker privé te internetten. Dat lijkt me nog aan de lage kant, hè? Want ook dat doen we dat. En Facebook. Ja. Minder interessant is dat 66% televisie kijkt terwijl de schoonmoeder of moeder aan de lijn hangt. Ja. Ja, maar ja, dat we allemaal natuurlijk toch dat systeem te pas en te onpas gebruiken. Ik heb hier mensen die maaien het gras en die lopen met hun iPhone aan het oor. Ja, natuurlijk. Ze luisteren naar de IT-bende podcast. Zo zit dat. Google Goed, Drive. Wat voor groot nieuws hebben we nog meer, jongens, deze Google week? Google Drive komt volgende week met 5 gig opslag per gebruiker. Op zich hadden we hem al eerder aangekondigd. Maar ik zie hem nu weer opnieuw in het nieuws als oppoppen als zeer belangrijk. Maar ik denk ook dat Dropbox heeft natuurlijk wat security problemen. Is wel groot. En Google probeert weer Dropbox over te nemen. Ja, er zijn een heleboel concurrenten. Er is veel nieuws of veel te melden deze week over online opslag. Mm-hmm. Inderdaad. Google komt nu eindelijk met zijn dienst. Maar ook de dienst van Microsoft is druk bezig. Skype, als je daar documenten inzet, dan kun je die natuurlijk gewoon openen en zelfs bewerken. Voorheen kon dat natuurlijk alleen met Microsoft documenten. Maar zij gaan daar vanaf volgende week volgens mij, of nu direct al, ook het open document format aan toevoegen. Dus je kunt dan ook meteen alle documenten van OpenOffice en LibreOffice en WordPerfect en een aantal andere die tegenwoordig dat XML-formaat hanteren, mm-hmm, ook openen en bewerken. Ik moet zeggen, ik heb dat even getest vanochtend. Dat werkt nog voor geen meter. Oké. Maar goed. En je bedoelt de LibreOffice-implementatie? Nee, SkyDrive van Microsoft. Mm-hmm. Als je daar documenten in hebt staan, dan kun je die openen en bewerken. En dat kon dus alleen met de Microsoft Office formaat. Maar dat kan dus sinds kort. Of ja, maar ik bedoel, wat niet werkt is, want ik neem aan dat de Microsoft documenten prima gaan. Maar per ongeluk op een of andere manier haperen de LibreOffice files. Zomaar. Ja, dat komt omdat er een mannetje bij zit die dat steeds afklikt. Ja, ja. Dat kennen we nog niet van Microsoft. Goed. De Blackberry Pi schijnt uitgeleverd te gaan worden. Het printje wat... Nee, de Raspberry, niet de Blackberry. Oh, sorry. De Raspberry. Ik raak helemaal in de war van al die rims. Dat zou jij niet goed vinden, want die zijn maar roteren. Maar de Raspberry, dat was toch een ding van $35? Ja. Hij schijnt eraan te komen. Ik heb hem in bestelling staan. Ik heb zelf geen melding gezien dat hij eraan komt. Maar hij schijnt geshipped te worden. Dus ik ben benieuwd of hij binnenkort ook nog eens een keer... Ze hebben inmiddels al 350.000 bestellingen ontvangen. Mm-hmm. Dus het gaat redelijk goed. Althans, het is redelijk populair als ze ze inderdaad echt allemaal uit kunnen leveren. Ja. En in dat soort aantallen kunnen gaan produceren, dan gaan hopelijk de kosten omlaag. En bovendien, als er zoveel mensen bezig zijn, gaan er ook hopelijk een paar hele interessante projectjes uit rollen. Dat hoop ik eigenlijk wel. Ik hoop dat daar heel veel innovatie uit vandaan komt, want dat is heel goed mogelijk. En ik hoop ook dat schoon... Wat is zo'n Raspberry, jongens? Moet je dat aan je televisie hangen? Het is een micro-PC. En je kunt er van alles mee doen. Er zit een USB-poort op, een netwerkpoort op. Maar er zit geen beeldscherm op? Nee. Er zit wel geen scherm, nee. Het is een printplaatje van €35. Het is een ARM, een mini-computer. Je kunt hem inderdaad wel als bijvoorbeeld... Het is dus iets voor hobbyisten die zeggen, van ik ga dat nou eens... Mijn weet ik veel wat... Ja, dan wordt een Linux centrale verwarming, ga ik ermee om. Ja. Zelf programmeren. En er zit ook een IO-poort op. De FIX, dus je 20, kunt allerlei jongens. Dingen aansturen. Het is een leuke... Ja, goed. Ja, je kan robotarmen, je kan alles. Je kan binnenkort weer alles als scholier die nu op school zit. En in de klas worden uitgedeeld. Zou je tenminste weer zo wat echt basic kunnen gaan doen en zo. Ik vind het echt gaan een heel goed... Gaan mensen meer vak leren, hè? Ja, geweldig. Ik vind dat iedereen ze gewoon voor de grijn zo'n ding moet bestellen. Maar goed, er zijn dus volgens Bart al 300.000 mensen op hetzelfde plan gekomen. Luisteraars, kijk even wat een Raspberry, niet Blackberry, Raspberry Pi is. En ik zou zeggen, bestel er gewoon één. Kost $35 en dan kan je even kloten. En dan als het aanstaat, dan koop je er nog één. Als het niet aanstaat, gooi je het weg. En dan, het is gewoon een leuk project. Well, het is natuurlijk ook voor derde wereldlanden en dat soort dingen. Als je inderdaad op een simpele manier daar, als je dat aan een oud schermpje kunt koppelen. Ja, nee, hartstikke leuk en goed idee. Dat brengt mij op mijn jeugd, dat is nu al 30 jaar geleden, en op de meneer Jack Tramiel die vorige week of deze week is overleden. Zegt die naam jullie iets? Ja. Ja, Jack Tramiel heeft Commodore en ook Atari groot gemaakt. Ik zag hem in het nieuws inderdaad. Ja, nou, de grondlegger of de grootvader van Commodore 64. Nou, hij was de vader van Commodore en hij is begonnen met horloges en zo. Mm-hmm. Ja, en daarna heeft hij Atari gekocht en ook weer groot gemaakt. Dat was een beetje fiet aan het gaan. Maar ik heb de man een aantal keer ontmoet. En hij was op zijn 14e heeft hij Auschwitz overleefd. Hij was nu 83. En daar heeft hij heel veel van geleerd. En ik vond het een vreselijke man. Want hij trad dan op in de tijden dat de Commodore 64 en de Amiga en dat soort dingen. En dan ging ik naar Hannover voor de CeBIT. En dan huurde die daar een heel groot hotel af. En er waren grote feesten. En dat was een beetje een arrogant man. En hij had vreselijke nare zoons. Die allemaal in Ferraris reden. En die ook kapot reden en zo. Maar toen ben ik een keer uitgenodigd op zijn farm in Amerika. De RR-range of zelf. De TT-range. En daar heb ik een dag met die man mogen praten. En daar kreeg ik een totaal andere indruk. Waar die man vreselijk zich mee bezig hield was het eigenwaardegevoel van Amerika. Hij zegt dat het in Polen, want hij kwam uit Polen, maar in Duitsland mis is gegaan, is omdat die Duitsers op een gegeven moment geen eigenwaarde meer hadden. Mm-hmm. Die hadden in 19, en dan praten we over 1929 tot 1930, 32, hè, met die inflatie en zo. En ze hadden geen eigenwaarde meer. Ze moesten al het geld betalen aan de Fransen. En toen is het mogelijk geworden dat iemand als Hitler dat eigenlijk misbruikt heeft. Dus hij zei, nou komt het, waar zitten we nou in Amerika in de situatie? En ik praat dus over de jaren, eind jaren 80. Toen zei hij, er staat in de Amerikaanse huiskamer geen enkel Amerikaans apparaat meer. Zenit stopte toen net met het maken van televisietoestellen. Maar hij zegt, je televisie, je wasmachine, je weet ik wel wat, je cd-speler, die hadden ze nog niet. Maar wat je ook hebt, het is allemaal Japans. Je auto wordt steeds meer Japans, wordt niet meer in Amerika gemaakt. De eigenwaarde van Amerika valt weg. En hij had met een aantal mensen, was hij bezig om dus elektronica producten die weer in de huiskamer te krijgen met een Amerikaans image. Want hij was er dus van overtuigd dat het gevoel van, nou, ik zit in de spullen van mijn land, hè? Wij zijn nog wat als Amerika, is heel belangrijk. Dat als dat weg zou gaan, dat er dan allerlei politieke figuren de kans krijgen om, zeg maar, oorlog te voeren. Om dat gemis aan eigenwaarde eigenlijk te exploiteren. Dat bleek die man niet alleen te zeggen, maar hij bleek bijvoorbeeld aan Israël heel veel spullen te leveren en allerlei dingen te geven. Hij is daar ook onderscheiden en zo, maar dat deed hij eigenlijk een beetje in het geheim. Hij was natuurlijk Joods en had Auschwitz overleefd. Maar ik heb van die man eigenlijk wat geleerd, want hij was toen nogal behoorlijk rijk. En aan de ene kant onderhandelde ik met hem. Ik had een bedrijfje dat maakte modems. Dat konden we geloof ik, dat wilden we hem dan leveren voor €2,35. En dan bood hij gewoon, en dat was de kostprijs. En dan zei hij gewoon, nee, ik bied je $1,50. En dan ga er maar genoeg maken, dan wordt het wel goedkoper. Dus aan de ene kant was het een keiharde zakenman. Aan de andere kant had hij dus dat gevoel dat hij toch wat moest. En dat heeft me altijd eigenlijk... Jack Tramiel was voor mij dus veel meer dan Steve Jobs, die ik ook een paar keer ontmoet heb, maar nooit zeg maar zo dichtbij. Was Jack Tramiel voor mij de man die ja, toch een beetje een mens. En hij is nou dood en dat heeft me al even geraakt. Ja, het is altijd, dit soort figuren is altijd toch, ja, als ze, zeker als ze, zoals jij zegt, toch met dit soort intenties de wereld proberen te verbeteren, is dat toch altijd jammer. Maar Nou ja, dat is jammer. Het vreemde, ik kijk op zo'n website, hè, de webwereld, en dan gaan mensen eindeloos zitten zeiken of er nou 17 of 19 of 22 miljoen Commodore 64 verkocht zijn en of dat nou wel zo belangrijk was. Nou jongens, ik heb heel veel geld verdiend aan Commodore. Laat ik daar ook eerlijk in zijn. Ik bedoel, ik heb Commodore Info gemaakt, de Commodore Info beurzen, de PC Dump daar. Dat is allemaal... Mijn vermogen is eigenlijk toch wel heel erg gerelateerd aan die Commodore tijd. Ik heb daar veel van geleerd. Maar ik heb daar dus een ander idee over. Ik heb met die man ook al gesproken. Die was er vreselijk ontdaan als zijn zoons weer een Ferrari... in de puin hadden gereden. Hij vond dat helemaal niet kunnen. Hij wilde zijn bedrijf dus ook niet aan zijn zoons geven. En ja, de gewoon rijke kids die in Amerika een beetje aanrommelden. Maar hij had ook een Joodse vrouw en die twee mensen woonden daar op die ranch. En natuurlijk was het een grote ranch, maar het was niet overdreven. Commodore was als bedrijf nooit overdreven. Ze gingen alleen wel eens met foute mensen in zee. Hè. In Nederland zijn ze met Fantine in zee gegaan. Hè. Die kwam van Olivetti. En ja, daar zitten nog verhalen achter die we ook nog eens een keer moeten opschrijven. Maar dat Commodore in Nederland was een beetje een beestenbende in Europa. Is ook misgegaan uiteindelijk. Maar voor velen van ons en voor mij ook was de Commodore 64 de machine waarop ik mijn eerste belastingpakketje heb geprogrammeerd binnen 64K. Daar heb ik een heleboel van geleerd. En wat dat betreft is dus die Raspberry Pi waar we het net over hadden natuurlijk interessant. Omdat ik denk dat hands-on ervaring, gewoon gaan zitten programmeren, proberen je code efficiënt te maken. Dat je daar ongelooflijk veel van leert. Wat meer van leert dan een beetje zitten te Facebooken en te twitteren over mijn nieuwe Nikes. Nou, dat is over de preek. Ja, fantastisch. Ik kan het alleen maar mee eens zijn. Ik denk ook, meer moeten we hier niet aan toevoegen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met 152. Tot ziens. Oké, okay, ja. Doei. Doei.